ओम ज्ञान चिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो लापता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। आप मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझसे उपदेश दें। इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद एक यथार्थ और सुंदर उदाहरण देते हैं कि भौतिक जीवन जैसे दावाग्नि है, उसका मतलब कोई जंगल में नहीं जाते हैं आग लगाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं, विशेषकर गर्मी के मौसम में, कि अपने आप से जंगल में आग होते हैं। वो आग से और सब जो पूरा जंगल और सब प्राणी जो जंगल में रहते हैं सब नष्ट हो जाते, सब प्राणी मर जाते। तो भौतिक अवस्था वैसी है, सब शांति चाहते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करके भी, अशांति के लिए प्रयास नहीं करके भी अशांति और सभी प्रकार जंजाल होते हैं। कैसे? वो भौतिक स्थिति है, स्वाभाविक, क्योंकि इस भौतिक जगत उसका मतलब जगत जो यो गच्छति इति जगत, जो हमेशा गच्छति मतलब जाते हैं, हमेशा परिवर्तन करते हैं, वो ही इस भौतिक जगत है। और दूसरा जगत है वैकुंठ जगत, वहां पर भी सब गच्छति सब जाते हैं, लेकिन सब लोगों के ध्यान श्री कृष्ण के चरणों को उस तरफ जाते हैं, तो दूसरे प्रकार गमन होते हैं। वो सब कुछ जो इस जगत में है वो सब गमन नरक के तरफ, और वैकुंठ में सब कृष्ण प्रीति, कृष्ण चरणों के लिए प्रीति उस तरफ जाते हैं। तो इस भौतिक जगत वैसे है, प्रयास नहीं कोई नहीं प्रयास करते हैं, जैसे कि उनके जीवन में अशांति असुख और सभी प्रकार दुख चिंता होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से अपने आप से ये सब अशांति होती है। तो इसलिए वैदिक उपदेश है, आदेश है कि सब लोगों के लिए गुरु चरण आश्रय लेना चाहिए। तो आज देखते हैं कि बहुत लोग गुरु ग्रहण करते हैं, लेकिन किस लिए गुरु ग्रहण करना है नहीं जानते, किस लिए गुरु चरण आश्रय लेना है। जैसे कि गुरु के उपदेशों पालन करने से हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये अज्ञान ये भवबंधन का कारण है। हम मायाबद्ध जीव है, माया का क्या मतलब, माया उसका मतलब जो नहीं है। तो इसलिए एक प्रकार दार्शनिक जो मायावादी है या निर्विशेषवादी बुद्धिस्ट जैन इत्यादि कहते हैं कि सब कुछ जो जगत में है सब मिथ्या है, क्योंकि माया का मतलब जो नहीं है, जिसकी अस्तित्व नहीं है। लेकिन वास्तव में सब कुछ जो जगत में है वो ही है, ये वास्तविक है, लेकिन अस्थाई है। तो क्या मिथ्या है, यही मिथ्या है वो भावना कि सब कुछ जो जगत में है मेरे के लिए, मैं भोगी हूं, ये सब जो जड़ जगत में है सब मेरा भोग विलास करने के लिए। तो सब मायाबद्ध जीव प्रयास करते हैं वो सब वास्तव हम जो जगत में है वो सब कुछ भोग करने और सब कुछ नियंत्रण करने और सब चाहते है ईश्वर हम, ईश्वर हम भोगी, ये आश्चर्य प्रवृत्ति है ऐसे सोचने कि मैं नियंत्रण करता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हम भोगी और मैं भोगता हूँ। और भक्ति भावना विपरीत है, भक्ति भावना श्री कृष्ण ईश्वर है, मैं उनका दास हूँ और सब कुछ जो जगत में है श्री कृष्ण को अर्पण करने चाहिए क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण की संपत्ति है। तो बद्ध अवस्था में अज्ञान से हम सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, तो वो अज्ञान है। जब तक हम प्रयास करते हैं जगत को भोग करने तब तक हमारे सभी प्रकार अशांति असुख इत्यादि होगी अपने आप से, जैसे दाब आदमी होते हैं। तो गुरु ग्रहण करने चाहिए, जैसे कि गुरु हमको ज्ञान देंगे और वो ज्ञान देख के हमको अज्ञान से परित्राण करेंगे। लेकिन ऐसा है आज का बहुत लोग सोचते हैं कि किस लिए गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, उस लिए खाली आशीर्वाद लेना, फिर गुरु का आशीर्वाद से हमारे आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन गुरु का कर्तव्य वैसे नहीं है खाली भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद देना। गुरु का कर्तव्य है यही शिक्षा देना कि भौतिक सुख का सवाल नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख नहीं है, भौतिक सुख जो है वो सुख नहीं है, भौतिक सुख जो है ऐसे सुख एक जैसे बिंदु, और आध्यात्मिक सुख कृष्ण सेव सुख कृष्ण प्रेम सुख वो ही सिंधु, और भौतिक सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो सुख की छाया है या प्रतिबिंब है, क्योंकि वो भौतिक सुख जो है वो क्या है, इंद्रिय सुख। लेकिन वो इंद्रिय सुख वो पूर्ण नहीं है, हमको संतुष्टि नहीं देते, और वो भौतिक सुख के साथ सदैव दुख मिश्रित रहते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट खेला देखते तो इंडिया अच्छा बैटिंग करते लेकिन उसके बाद बॉलिंग अच्छा नहीं है और खेला हार जाते, तो सुख के बाद दुख होते मिश्रित करते, हम खाते खाते खाते हो इतना अच्छा पूरी चपाती दाल इतना बुरी अच्छी खाते खाते खाते उसके बाद इनडिजेस्टन डॉक्टर के पास जाना, सुख दुख। और इस भौतिक जगत में सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है, और सुख जो है वो खाली सुख की छाया है। तो इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए, नहीं है कि मेरी भौतिक सुख बढ़ाओ, गुरु आशीर्वाद दो, तपस्या की शक्ति से मुझको आशीर्वाद दो जैसे कि मैं और भोग कर सकूं, नहीं। जो असली गुरु तो शिष्य को बताएंगे आशीर्वाद, उसको का आशीर्वाद नहीं दूंगा। इसलिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं मुझको आशीर्वाद दो, किस लिए आशीर्वाद चाहते। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया और आशीर्वाद चाहता था, तो प्रभुपाद के साथ दो तीन सन्यासी शिष्यों थे, तो प्रभुपाद वो शिष्य का खत्र ऐसे पाता के बोले यही मेरे आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद लो। वो व्यक्ति बोला कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे बाहर समय गया, वो आशीर्वाद नहीं चाहता था। प्रभुपाद का आशीर्वाद वैराग्य और भक्ति वो लोग सोच रहा था कि मैं प्रभुपाद बहुत बड़े संत है, उनसे आशीर्वाद मिलूंगा फिर मेरा बिजनेस अच्छा होगा। प्रभुपाद का आशीर्वाद आपका बिजनेस सब कुछ छोड़ मेरे पास आ जाओ साधु। तो इसलिए गुरु के पास चलना चाहिए। तस्मात गुरु प्रपद्ये जिज्ञास श्रेय उत्तम, ये भगवत की उक्ति है। तस्मात गुरु प्रपद्ये तस्मात, उसका मतलब इसलिए, इसके ये भगवत में है तो तस्मात मतलब इसलिए। तस्मात गुरु प्रपद्ये, जैसे कि श्लोक में अर्जुन कहते शिष्य शिष्य से हम शादी मांगम प्रपन्नम, प्रपन्न मतलब शरणागत हूं आश्रित हूं। तस्मात गुरु प्रपद्ये, तो किस लिए गुरु के पास चलना चाहिए। तो इस श्लोक भागवत में है और उसके पहले संसारिक स्थिति का वर्णन था, जैसे कि यहाँ पर कि संसार जैसे दावाग्नि सुख का स्वभाव नहीं है, और अगर सुख का स्वभाव हो वो कृत्रिम सुख, खाली कृत्रिम सुख का स्वभाव, क्योंकि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जो राग व्याधि दुख होते हैं, आध्यात्मिक कभी दैविक कभी भौतिक दुख होते हैं, सभी प्रकार दुख होते हैं, सब काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि आविष्ट होते हैं, इसलिए सुख का स्वभाव नहीं है। तस्मात् गुरु प्रपद्ये, इसलिए गुरु के पास चलना। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो गुरु के पास जाके आशीर्वाद मांगते हैं तो भौतिक सुख के लिए श्रेय मतलब कल्याण चाहते। लेकिन श्रेय इस शब्द का मतलब जो आपका व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए कल्याणकारी होगी। तो हमारे लिए कल्याण क्या हो, नहीं है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया मिलेगा मेरा कल्याण होगा, नहीं है कि अगर मैं एक मिस वर्ल्ड से शादी करूंगा मेरा कल्याण होगा, या अगर मेरा तबीयत इतना बुरिया होगा कि मैं बफेलो के साथ लड़ाई कर सकूंगा, वो कल्याण नहीं। कल्याण का जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, हमारे उत्तम कल्याण क्या है। तो उत्तम कल्याण है यही समझना कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी इस जन्म मृत्यु व्याधि संसार चक्र में अटक गए तो कैसे मुक्त हो सके, वो प्रश्न का उत्तर मिलना, जिज्ञासा पूछना चाहिए गुरु के पास। नहीं जानना चाहे आदेश देने चाहिए, आदेश देने के लिए, हे गुरु जी ऐसा करो वैसे करो, मैं तुमको पैसा देता हूं तो मेरा आदेश पालन करो। ऐसा है, एक बार हमारे सन्यासी कलकत्ता में बिरला के पास थे, तो वो बिरला का गुरु वो चिन्मया नाम था, अभी मार जाए। तो हमारे सन्यासी कुछ डोनेशन चाहते थे मंदिर निर्माण करने के लिए, लेकिन वो बिरला जवाब दिया तो हमारे गुरु जी भी है, हम उसको दान देते, क्यों तुमको पैसे देंगे। तो हमारे सन्यासी बोले कि हम प्रचार करते, बहुत सन्यासी है लेकिन खास हम प्रचार करते। तो वो बिरला जवाब दिया, मेरा गुरु भी प्रचार करते, अभी मैंने उसको भेज दिया प्रचार करने के लिए, तुम दक्षिण भारत जाओ प्रचार, कुछ प्रचार करो। ऐसे बोलो, आई जस्ट सेंड माई गुरु टू साउथ इंडिया, मेरा गुरु दक्षिण भारत भेज दिए, ऐसे बोलो। तो क्या है, क्योंकि उसका काफी पैसा है और गुरु कुछ फेमस है, तो ऐसे तो बड़ा लोग तो बड़ा गुरु चाहते हैं, और गुरु शिष्य तथाकथित शिष्य गुरु को कुछ पैसे देते हैं और गुरु शिष्य का आदेश पालन करते हैं, दक्षिण भारत जाओ प्रचार करो, जी जी जी शिष्य जी, नहीं तस्मात गुरुम प्रपद्ये था, गुरु का आदेश पालन करने चाहिए, नहीं बोलते ये कलयुग ऐसा बोलते है, शिष्य गुरु को आदेश देते हैं और गुरु जो हमको भौतिक स्थिति से मुक्ति राष्ट्र दिखाते हैं तो वो भी मुक्त नहीं है, लेकिन श्रेय उत्तमम परम कल्याण करने प्राप्त करने के लिए गुरु के पास चलना चाहिए। तो वह परम कल्याण क्या है हमें नहीं मालूम, इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए। और गुरु कौन है जो जानते हैं परम कल्याण क्या है, और वो परम कल्याण क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, हम श्री कृष्ण का दास है, उनकी सेवा करना चाहिए। तो अनेक प्रकार गुरु है, वास्तव में एक प्रकार गुरु है, क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है और तत्व परम तत्व एक है, वो परम तत्व क्या है श्री कृष्ण, लेकिन अनेक प्रकार गुरु है क्योंकि माया बहुरूपी है और माया की बहुरूप है जो परम तत्व की प्रतिबिंब है, इसलिए बहुत गुरु है जो योग प्रचार करते, ध्यान प्रचार करते और जादू प्रचार करते और बहुत बकवास डालते, बहुत प्रकार गुरु है, तुम ईश्वर हो आपन को साक्षात्कार करो, ये मंत्र लो और तीन चार महीने में तुम साक्षात्कार करोगे कि तुम भी भगवान हो। तो इस प्रकार अनेक गुरु है क्योंकि माया बहुरूपी है, लेकिन परम तत्व एक है, माया के अनेक रूप है और परम तत्व का एक रूप है, वो रूप क्या है द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण, वास्तव में श्री कृष्ण के अनेक रूप है, राम सिंह राह कुर्म, लेकिन भगवान का आदि रूप श्री कृष्ण और माया के बहुत प्रकार रूप है। तो माया हम जानते हैं और माया का यही रूप है टीवी सिनेमा नाच तमाशा वो सब, लेकिन माया जैसे संत वैसे रूप भी आते हैं, जैसे कि रावण, रावण तो इतिहास में सबसे बड़ा बदमाश था, लेकिन रावण सन्यासी रूप में आया, मैं सन्यासी हूं कुछ मांगता हूं मुझको कुछ खिलाओ, जैसे सन्यासी था लेकिन सन्यासी नहीं था रावण, तो रावण सन्यासी था और सन्यासी रूप में आया और रावण ब्राह्मण था, यज्ञ करता था तपस्या किया था, लेकिन रावण रावण का मतलब जो दूसरों को रोते थे, तो कलि युग में रावण के परंपरा में बहुत गुरु है, रावण राम के विरुद्ध और उसका कारण से राम के द्वारा पूरा विनाश, रावण का पूरा परिवार पूरा संप्रदाय नष्ट हो गया। तो इस प्रकार इस कलि युग में बहुत रावण संप्रदाय असुर है जो गुरुगिरी करते, हम गुरु है लेकिन गुरु कौन गुरु हो सकते जो वास्तव में परम तत्व जानते हैं, और परम तत्व क्या है गीता में स्पष्ट है, परम ब्रह्म परम धाम परित्रम परम भगवान, अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि परम तत्व आप श्री कृष्ण, आप परम तत्व, परम सत्य, परम ब्रह्म है। और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्व सर्व मथस्वम प्रवर्तित है इति लगता भजन के नाम बुधा भाव संबंधिता है कि सब कुछ मेरे से निकलते हैं, मैं सभी वस्तुओं का आधार हूं। जो यही तत्व ये तथ्य अच्छी तरह जानते हैं तो भाव युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। मचप राम नान्यत किंचित अस्ती धनंजय, मेरे से कुछ और कोई नहीं है जो मेरे समान या मेरे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। तो गीता से ही सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन जो श्री कृष्ण को द्वेष करते हैं तो गुरुगिरी करते हैं, सब ढोंगी है, धोखा देने वाले। और इस प्रकार बहुत लोग इस प्रकार गुरु के पास जाके और भ्रमित और मोहित होते हैं। गुरु का कर्तव्य है हमको ठीक रास्ते दिखाना। हम अभी अंधेरे में है, हम नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, जीवन का क्या उद्देश्य है हमें नहीं मालूम। लेकिन गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, जैसे कि हमको ठीक रास्ता दिखा सकते। लेकिन गुरु अगर गुरु तथाकथित गुरु वो भी नहीं जानते परम तत्व क्या है, अगर वो हम जैसे अंधा है तो गुरु भी अगर अंधा हो तो कैसे हमको ठीक रास्ता दिखा सकते, वो संभव नहीं। तो इसलिए शास्त्र का उपदेश है कि गुरु वैष्णव होना चाहिए, क्योंकि परम सत्य विष्णु और वैष्णव का मतलब विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव, जो विष्णु उपासना करते हैं वो वैष्णव है। विशेषकर जो सार्वधर्म करते जा माम एकम शरणम बचा, इस प्रकार विष्णु आराधना करते हैं, जिसमें कोई साथ में कोई दूसरा देव देवी हम की पूजा नहीं करना, केवल श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। विष्णु कृष्ण जो दोनों एक ही भगवान का आदि रूप श्री कृष्ण है, और वो आदि रूप से बहुत विष्णु नारायण इत्यादि रूप निकालते हैं। तो कृष्ण राम नृसिंह वराहा कौन वो सब श्री कृष्ण भगवान का स्वयं रूप या आदि रूप है, और बहुत नारायण विष्णु रूपी है, और लीला अवतार के रूप राम सिंह ब्राह कर्मा वामन मत्स्य इत्यादि। लेकिन श्री ब्रह्मा चंद्र इंद्र वायु ये सब देवता विष्णु के समान नहीं है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि देवताय समद्वयनाय वीक्षेत सापाशं विवदध्रुवम्। पद्म पुराण की उक्ति है कि जो इतना बड़े देवता ब्रह्म और शिव तक श्री कृष्ण श्री विष्णु के समान मानते हैं, वे पाशंदी या नास्तिक कहलाते। तो सब देवताओं माननीय, लेकिन भगवान नहीं है। तो जो इस प्रकार अनन्य भक्ति करते, अनन्य मतलब कोई दूसरे देवता को अन्य देवता को जैसे भगवान नहीं मानते, वो अनन्य भक्त या शुद्ध वैष्णव कहलाते। तो उस प्रकार शुद्ध भक्त के पास जाके तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, उस प्रकार गुरु के पास उस प्रकार वैष्णव के पास जाके उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। वो क्या शिक्षा देंगे कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। देखिए इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से उपदेश सुन सके। श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से खाली आशीर्वाद नहीं मांगते, देखो बहुत लोग गुरु के पास जाते मुझको आशीर्वाद दो, लेकिन अर्जुन वैसे नहीं बोलते। अर्जुन बोला कि मैं नहीं जानता हूं क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए मैं चाहता हूँ श्री कृष्ण आप सब कुछ जानते हैं मुझको शिक्षा दो, ऐसा नहीं है कि खाली मुझको आशीर्वाद दो फिर सब समस्या का समाधान होगा, नहीं। अर्जुन यथेष्ट बुद्धिमान थे कि समझ लिया कि गुरु से उपदेश लेना शिक्षा खाली आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद वो भी हो कृपा वो भी हो, लेकिन गुरु शिष्य संबंध में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देना और लेना, खाली आशीर्वाद नहीं है। चरण राज लो वो सब हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुरु शिक्षा देंगे और शिष्य ध्यान से सुनेगा और वो सुनते हैं आपने जीवन में पालन करेंगे। इसलिए वो गीता के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछे, सब कुछ समझ लिया अर्जुन जो मैंने सब कुछ समझ लिया, प्रभुपाद वो तात्पर्य में व्याख्या करते हैं कि श्री कृष्ण तैयार है वो पूरा गीता वापस अर्जुन को बोल, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्यों के सभी शंका क्रिया कर समाधान करना। लेकिन अर्जुन बोले जी हाँ मैं संतुष्ट हूं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसाद मया चूत स्थित गत संदेह करिष्य बच्चनंतर है। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, नष्ट मोह मतलब नष्ट मोह स्मृति लब्धा, यही श्लोक में हम देखते हैं अर्जुन मोहित है क्या करना क्या नहीं करना तो नहीं जानते, लेकिन गीता श्रवण करने के बाद बोले नष्ट मोह, अभी मेरा मोह सब भ्रम शंका नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा इसके पहले और उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण का परम भक्त थे, लेकिन इस समय अभी अर्जुन बोलते कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष मतलब कृपा होकर अपना कर्तव्य भूल करके अर्जुन मोहित था, तो नष्ट मोह स्मृति लब्ध वो स्मृति जो मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं जो इस श्लोक का कहने का समय भ्रष्ट था वो स्मृति वापस आ गए है, नष्ट मोह स्मृति लगता छत प्रसाद माया अच्युत, क्योंकि आप अच्युत श्री कृष्ण का नाम अच्युत श्री अर्जुन को प्रसाद मतलब कृपा दिया है, अच्युत श्री कृष्ण का नाम अच्युत, अच्युत का मतलब जो कभी भ्रमित और मोहित नहीं हो।